Povești de aur, Nicolae Basarie. Limba munților, poveste sârbească. A fost odată un păstor, care an de-a rândul îi slujise stăpânului său cu cinste și credință. Într-una din zile, pe când păstorul își păștea turma de oi, auzi ieșind din pădure un țipăt ascuțit și se duse înspre partea aceea ca să vadă ce este. Ce să vadă? Pădurea se aprinsese, iar în mijlocul focului era un șarpe cuprins din toate părțile de flăcări. Păstorul stătu să privească, dar șarpele îi strigă rugându-l: "Ciobane, scapă-mă în numele lui Dumnezeu!" Păstorul îi întinse atunci bățul peste foc. Șarpele se agăță de băț, se târâ pe el, ajunse până la brațul păstorului, de acolo la umeri și după aceea se încurăci strâns în jurul gâtului bietului om. Văzând acestea, păstorul îi zise mirat și speriat: "Ce e asta, șarpe blestemat? Eu te-am scăpat de la moarte, iar tu vrei să mă răsplătești sugrumându-mă?" "Nu te teme," îi răspunse șarpele, "că nu-ți fac rău. Du-mă numai acasă la mine, să știi că tatăl meu este împăratul șerpilor." Păstorul începu să-i se roage și să spună că n-are cu cine să-și lase turma de oi. Iar șarpele îi răspunse zicându-i să nu duci grija lui oilor, căci nu li se întâmplă nimic, ci pornește mai degrabă. Vrând nevrând, păstorul porni cu șarpele de gât prin pădure și după mult umblet ajunse la o poartă făcută toată din șerpi vii. Când fură acolo, șarpele de la gât șuieră odată și toți șerpii care formau poarta se deteră în lături. Înainte de a intra în palat, șarpele zise păstorului: "Să știi că tatăl meu are să-ți dea tot ce dorești, argint, aur, pietre prețioase. Tu însă să nu ceri altceva decât limba munților. El are să se codească mult, la urma urmelor însă tot are să-ți o dea." Când ieșiră înaintea împăratului șerpilor, acesta, văzându-și fiul, strigă plin de bucurie: "Pentru Dumnezeu, unde mi-ai fost, fiule?" Iar șarpele îi povesti de a fi rapăr tot ce îi se întâmplase și cum păstorul scăpase din foc și de la moarte. "Ce vrei să-ți dau că mi-ai scăpat pe singurul meu fiu?" îl întrebă împăratul șerpilor pe păstor. "Nu vreau altceva decât limba munților," îi răspunse acesta. "Asta nu e pentru tine," zise împăratul șerpilor, "pentru că dacă ți-o dau și se întâmplă să spui cuiva că ai astfel de lucru, chiar în clipa aceea ai să pici mort la pământ. Vezi așadar că e spre binele tău să-mi cere altceva." "De cât ți-ai găsit?" "Ciobanul nu știe decât una și bună. Ori îmi dai limba munților, ori de nu, nu primezi nimic." Și se făcu că pleacă pe ușa afară. Văzându-l așa de încăpățânat, împăratul șerpilor îl opri zicându-i: "Stai că am să-ți fac în voie. Deschide numai gura." Păstorul făcu așa, iar împăratul îi scuipă în gură și îi zise: "Acum scuipă și tu în gura mea." Ciobanul scuipă și așa făcură de 3 ori, scuipându-și unul în gura celuilalt. Împăratul șerpilor îi zise după aceea: "Iată acum că ai limba munților. Păzește-te numai să spui cuiva. Cum ai spus, cum ai murit." Păstorul se întoarse la turma sa de oi, luând drumul prin pădure. Pe unde trecea, însă auzea și înțelegea tot ce își vorbeau între ele păsările, florile, ierburile și tot ce este viu în lume. Când ajunseră la oile sale, văzu că pășteau liniștite și că nu lipsea niciuna. Atunci se culcă și el ca să se odihnească puțin. Nici nu se culcase bine și iată că aude 2 corbi care stăteau pe craca unui arbore din apropiere. Unul dintre cei 2 corbi zise: "Când ar ști ciobanul că tocmai sub plopul unde stă culcat iedul cel negru se găsește o comoară plină de bani de aur și de argint?" Îndată ce auzi aceasta, păstorul, care pe lângă altele era un om foarte cinstit, se duse la stăpânul său și îi spuse totul. Stăpânul merse la locul arătat cu lopeți, cazmale și o căruță. Găsi într-adevăr comoara și o cără acasă. Dar stăpânul acesta era un om foarte cum se cade. De aceea nu opri nimic pentru dânsul, ci îi dete păstorului toată averea găsită zicându-i: "Ție-ți se cuvine în soarte și trăiește din banii aceștia." Păstorul făcu un tocmai luându-și o nevastă. Nu după mult ajunse să fie omul cel mai bogat dintr-o ținutul. Avea în slujba sa o mulțime de păstori, văcari, porcari, grajduri și avere fără număr. Odată, în ajunul Crăciunului, îi zise nevestei sale: pregătește vin, rachiu și tot ce trebuie de ale mâncării, că mâine vreau să mergem la stână, la ciobanii noștri, ca să-i bucurăm și pe dânsii cu ceva. Femeia pregăti tot ce-i ceruse bărbatul. Când a doua zi se duseră la stână, omul cel bogat îi chemă pe cioban și le zise: acum voi să vă strângeți cu toții la un loc, mâncați, beți și petreceți după pofta inimii. Toată noaptea am să păzesc eu turmele. Cam pe la miezul nopții, mai mulți lupi se apropiară de turmă și începură să urle, iar câinii le răspundeau lătrând cu furie. Dar lupii, în limba lor, grăiră câinilor zicându-le: nu ne lăsați să dăm năvală în turmă, că are să fie carne și pentru voi. Câinii le răspunseră în graiul lor: veniți, ca să avem ce mânca și noi. Printre câini era însă unul mai bătrân, căruia nu-i rămăsese decât vreo doi dinți în gură. Și acest câine bătrân, dar credincios, le zise lupilor: cărați-vă de aici, spurcăciunilor! Cât mai am își doi dinți în gură, nu vă las să faceți pagubă stăpânului meu. Iar stăpânul asculta și înțelegea tot ce își vorbeau câinii și lupii între dânsii. În ziua următoare porunci să fie omorâți toți câinii și să nu fie lăsată în viață decât un câine, câinele cel bătrân. Păstorii se rugau zicându-i: stăpâne, e păcat, de ce să omorăm câine? Să faceți așa cum vă poruncesc, răspunse el. După aceea porni din nou să se întoarcă cu nevastă sa acasă. El mergea călare pe un cal, iar nevastă sa pe o iapă. Calul era mai uite de picior și mergea înainte, pe când iapa rămase la urmă de tot. Când depărtarea dintre ei era destul de mare, calul necheză și zise iepei: haide, mișcă mai repede! Ți-e ușor să vorbești așa, îi răspunse iapa. Tu nu duci în spinare decât pe stăpânul singur, pe când eu o port trei, pe stăpâna, pe copilul cel are întrânsa și pe mânzul din burta. Stăpânul înțelese și râse, iar nevastă, văzându-l, detepinte în iepei și îl ajunse și îl întrebă de ce râde. Ei, pentru Dumnezeu, nu mai bate capul, nevastă, ce mă tot întreb pentru ce am râs? Îți spun odată că nici eu nu știu pentru ce. Dar cu cât se apăra el, cu atât mai mult nevastă sa nu-l slăbea cu întrebările. La urmă de tot, omul îi spuse: dacă îți spun să știi că am să mor, numai decât. Și tot vorbind și certându-se, ajunseră ei acasă. Îndată ce descălecă de pe cal, bietul om porunci să-i se facă un coșciug și, cum e gata, să-l aducă la poarta casei. După aceea zise nevestei: iată, acum mă culc în coșciug și am să-ți spun pentru ce am râs. Să știi numai că închid ochii pentru vecie. Iată, îndată ce îți spun. De cât femeia n-a vrut să-și ție seama de așa ceva. Să-i spună și să-i spună, că de nu-i spune are să se întâmple așa și pe dincolo. Intră în coșciug și se mai uită odată în jurul său. Văzu atunci că bătrânul câine venise de la stână și se așezase plângând la capul lui. Omul, văzând aceasta, îi zise nevestei: adă o bucată de pâine și dă-i câinelui. Femeia aduse pâine și o aruncă înaintea câinelui. Bătrânul și credinciosul câine nici nu se uită la pâine. Dar iată că veni cu coșul și începu să mănânce din pâine. Câinele se întoarse atunci spre dânsul și zise: nu ți-e rușine obrazului cu coș blestemat? Îți arde de mâncare când stăpânul trage să moară? Cocoșul răspunse: dacă e nebun, n-are decât să moară. Eu am 100 de găini și le chem pe toate când găsesc un grăunte, dar când vin ele, înghit eu grăuntele. Iar dacă vreuna de întrânsele se supără, o și ciocănesc, până se astâmpără. El însă nu-i vrednic să o cumințească o singură nevastă. Când omul auzi acestea, sări din coșciuc, luă un băț și o chemă pe nevastă să anodaie: vină, muiere, vină să spun. Și dă-i cu bățul și dă-i. Na, ca să știi! Na, ca să știi! Și îi dete până ce femeia se potoli cu desăvârșire și nu-l mai întrebă niciodată de ce a râs.